słodyczy dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. O, właśnie teraz, minęła 17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest czwartek, 72 dzień roku, to 12 marca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Prezydent poprosił harcerza o zaangażowanie w pomoc osobom starszym i samotnym. W Polsce do 51 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Jedna osoba nie żyje. PKN Orlen ruszył z produkcją płynu do dezynfekcji rąk. Pierwsza partia produktu trafi do Agencji Rezerw Materiałowych. Prezydent Andrzej Duda poprosił organizacje harcerskie o pomoc w działaniach w związku z koronawirusem. W spotkaniu dotyczącym ruchu harcerskiego wobec stanu epidemicznego uczestniczył główny inspektor sanitarny, który apelował o zachowanie zdrowego rozsądku. Jak podkreślał, cechuje on harcerzy i w sytuacji zagrożenia koronawirusem jest szczególnie ważny. Na konferencji w Pałacu Prezydenckim była Paulina Kurek. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakie ustalenia zapadły podczas tego spotkania? Andrzej Duda liczy na współpracę z harcerzami w obliczu zagrożenia koronawirusem. W związku z tym poprosił o odwołanie wszelkich zgromadzeń harcerskich, w tym zbiórek zastępów. Po drugie, drogą harcerskiej sieci komunikacji informacje o koronawirusie mają docierać do młodzieży, ich rodzin i znajomych. Po trzecie, Andrzej Duda zaapelował o opiekę nad osobami szczególnie zagrożonymi koronawirusem. Przede wszystkim nad osobami starszymi, osobami samotnymi, osobami takimi, które mają różnego rodzaju problemy z komunikacją. Harcerze najczęściej wiedzą, gdzie na ich terenie takie osoby są, przy czym ustaliliśmy po rozmowie, że to zaangażowanie harcerzy może dotyczyć wyłącznie harcerzy pełnoletnich. Przedstawiciele organizacji harcerskich zadeklarowali wsparcie dla seniorów. Szczegóły zostaną opracowane wkrótce. Wszystkie organizacje harcerskie wyznaczyły też osoby odpowiedzialne za komunikację ze służbami państwowymi, zapewniła naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego Anna Nowosad. Przede wszystkim to, nad czym cały czas pracujemy, to uspokajanie nastrojów i możemy to skutecznie wśród naszych harcerek i harcerzy, ale także wśród ich rodziców i ich znajomych robić i to jest w tej chwili nasz priorytet. A główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zapowiedział, że jutro zbierze się sztab kryzysowy z udziałem organizacji harcerskich. Tematem spotkania będą m.in. wspólne działania dotyczące koronawirusa, dane dotyczące choroby i bezpieczeństwo harcerzy. O czym mówiła Paulina Kurek. Sytuacja z epidemią koronawirusa jest w miarę stabilna, tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia epidemiolog profesor Włodzimierz Gut, ale mówił też o zagrożeniach. Problem zaczyna się wtedy, kiedy osoby, które są przeznaczone na przykład do kwarantanny, zaczynają się rozsypywać i uciekać. Kiedy pojawiają się problemy z ludźmi, którzy wyjeżdżają, korzystając z wolnych dni. I to jest głównym problemem w tej chwili. Światowa Organizacja Zdrowia określiła koronawirusa jako pandemię, tej jednak oficjalnie nie stwierdzono, informuje generalny inspektor sanitarny. Pandemia to epidemia, która swoim zasięgiem obejmuje kilka kontynentów. W przypadku jej ogłoszenia przez WHO doszłoby m.in. do ograniczeń w podróżowaniu oraz handlu. Oficjalnie WHO nie ogłosiło jeszcze pandemii, ale już teraz wiele państw wprowadza rozwiązania mające na celu ograniczenie zasięgu koronawirusa, mówi rzecznik GIS Jan Bondar. Gdyby WHO postawiło tę kropkę na i, to znaczy powiedziało, że jest faza pandemii światowej, to wówczas mogłyby być na przykład ograniczenia w ruchu lotniczym już takie bardziej radykalne, aczkolwiek w tej chwili już te ograniczenia są. Polska oraz 30 innych europejskich państw zostało jednak wpisane przez WHO na listę krajów, w których dochodzi do transmisji koronawirusa. Kwarantanny, nadzór epidemiologiczny właśnie po to, żeby te łańcuchy zakażeń przecinać w odpowiednim momencie. Jest to bardzo trudne, natomiast musimy robić tyle, ile można, a nawet jeszcze trochę. Główny inspektorat sanitarny podkreśla, że w tej chwili transmisja koronawirusa w Polsce nie odbywa się w sposób niekontrolowany. Przemysław Lis, Polskie Radio. W Polsce do 51 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem. Dziś z powodu patogenu zmarła pacjentka poznańskiego szpitala. PKN Orlen poinformował o rozpoczęciu produkcji płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie produkcyjnym Orlen Oil w Jedliczu. Pierwsza partia produktu w związku z dużym popytem na rynku zostanie wysłana do Agencji Rezerw Materiałowych, podaje spółka. Dostawy płynu na stację paliw PKN Orlen oraz do innych podmiotów będą realizowane w przyszłym tygodniu, informuje koncern. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17:00 informacje sportowe i Krzysztof Łoniewski. Sport, jak wiadomo, ściśle związany z rozpędzającym się koronawirusem i zaczynamy raport o kolejnych imprezach odwoływanych bądź zagrożonych z tego tytułu. Zwykle dobrze zorientowany madrycki sportowy dziennik Marka informuje, że piłkarskie rozgrywki pucharowe w Europie zostaną zawieszone. Na razie stało się tak z meczami ligowymi w Hiszpanii i Włoszech. Piłkarze Juventusu Turyn, Realu Madryt oraz Interu Mediolan przechodzą kwarantannę. W Niemczech, podobnie jak u nas, spotkania ligowe będą rozgrywane przy pustych trybunach. Ciekawe, jak długo. Więcej konkretów po wtorkowej telekonferencji UEFA z udziałem wszystkich europejskich federacji. Na pewno będzie poruszony temat Euro 2020, które, co oczywiste, jest bardzo mocno zagrożone. Obawa przed koronawirusem doprowadziła już albo dopiero do zakończenia sezonu Pucharu Świata w skokach. Co za tym idzie, nie zostanie dokończony cykl Ro-R i jego zwycięzcą został dotychczasowy lider Kamil Stoch. Kryształową kulę wywalczył Austriak Stefan Kraft. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu zajął Niemiec Karl Geiger. Trzecie Japończyk Ryoyu Kobayashi. Czwarta lokata dla Dawida Kubackiego, piąta dla wspomnianego Stocha. Decyzja władz Światowej Federacji Narciarskiej jest mocno spóźniona, mówi Adam Małysz. Można powiedzieć, że nie do końca jest zrozumiałe to, że za wszelką cenę chciano dokończyć to, w zasadzie wiedząc o tym, że będzie bardzo ciężko, że ta epidemia się cały czas tak mocno rozwija, że prawdopodobnie gdzieś może to zostać przerwane. Tak samo z Mistrzostwami Świata w lotach. Te, jak wiadomo, były zaplanowane na przyszły weekend w Planicy i zostały przełożone na kolejny rok. Na 6 tygodni zostały zawieszone rozgrywki tenisowe pod egidą ATP. Bliźniaczej decyzji należy spodziewać się ze strony władz WTA. Tymczasem zawiadający Ligą Koszykówki Kobiet w kraju zdecydowali, że Mistrzostwa Polski zostały właśnie zakończone. Tytuł trafi do koszykarek Arki Gdynia, to one prowadzą na tę chwilę w ligowej tabeli. Jeszcze przedwczoraj te same władze chciały meczów bez udziału publiczności. Na zmianę decyzji miała wpłynąć wypowiedź Donalda Trumpa o zamknięciu granic dla podróżujących z Europy i obawa amerykańskich koszykarek występujących w Polsce, że nie będą mogły wrócić do domu. Zagrożony i to mocno jest z kolei finałowy turniej o Puchar Polski siatkarzy. Miał się odbyć w ten weekend w Katowicach. Trwają intensywne rozmowy, powiedział rzecznik prasowy Polskiej Ligi Siatkówki Kamil Skłodkowski. Już po rozmowach w teamie McLarena, w związku z tym, że u jednego z członków zespołu wykryto koronawirusa, bolidy McLarena nie pojawią się w stawce pierwszych zawodów cyklu Grand Prix Formuły 1 w tym roku, zaplanowanych na ten weekend w Australii. Ciekawe, czy wyścig odbędzie się zgodnie z planem. Na razie bez komplikacji odbywają się zawody cyklu World Tour w siatkówce plażowej w Doha i miło nam poinformować, że do półfinału awansowali Grzegorz Fiołek i Michał Bryl. Miejsce w czołowej czwórce dało im zwycięstwo nad Niemcami Nilsem Ellersem i Larsem Flugenem. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy za 2 godziny. Za kwadrans biegam, bo lubię, a tam podpowiemy, że bieganie obniża ryzyko zachorowania na koronawirusa. A ja krótko powiem o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, niewykluczone też burze. W trakcie burz możliwe opady krupy śnieżnej. Temperatura od 5-6 stopni na północy do 8, a nawet 9 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w Mediamarkt! Książeczka z kuponami, a w niej na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare z aplikacją na telefon za 899 zł, taniej o 150 zł lub głośnik Bluetooth Sony za złotówkę przy zakupie Power Audio Sony. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Kupony dostępne również na mediamarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Uwaga, przedsiębiorcy i właściciele średnich firm. Od tego roku w Waszych firmach obowiązują pracownicze plany kapitałowe. Powtarzam, od tego roku obowiązują pracownicze plany kapitałowe. To najlepsza chwila, aby je wdrożyć. Przyłącz się do PKO TFI. Oferujemy wsparcie we wdrożeniu i obsłudze PPK. Zaufało nam już ponad 2000 przedsiębiorców. Więcej informacji znajdziesz na stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Moi pasażerowie oczekują komfortowych i bezpiecznych warunków podróży. Ja, jako profesjonalista, szukam niezawodnego samochodu, który da mojej firmie przewagę nad konkurencją. Wszystkim tym wymaganiom sprosta Mercedes Vito Tourer. Teraz z rabatem nawet 37 tysięcy złotych, w leasingu 102% i z przeglądami w promocyjnej cenie. Oszczędzam jeszcze więcej dzięki Mercedes Pro. Analizuję styl jazdy i otwieram auto z aplikacji na smartfonie. Tak jak ja, odjedź konkurencji Mercedesem Vito Tourer. Znajdziesz go w salonie Mercedes-Benz. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Barbara, A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No i co? No to przyszedł. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Acer Nitro, Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 1050. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po 17. 22 i 7 trójek. Zachęcam do telefonowania. zd@polskieradio.pl. SMS-y także mogą Państwo przesyłać. Zachęcam. 71335. Żeby Pan dziś pozwolił im spokojnie zasnąć. musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka. Oni tam na nas patrzą jak na psy, który podnoszą, który chciałyby. Ślepy pan, dziś pozwoli mi spokojnie zasnąć. Proszę wejść, przechytrzym ich. Usiądź i napij ze mną się, nie musimy biec. Zobacz jak mali stają się i jak łańcuch pęka też. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 16 minut po 17. Chciałem się podpytać o taką rzecz, czy ten koronawirus, on ma jakiś większy czy mniejszy wpływ na takie dzieci poniżej roku, bo nie, jakby no, szukam o tym informacji, mam takiego synka. Bardzo dziękuję za pytanie. Zdaje się, jak obserwuję statystyki, to ten koronawirus jest stosunkowo najmniej niebezpieczny dla tych najmłodszych, ale zdaje się, że akurat jeśli chodzi o tych naprawdę najmłodszych, to tam te systemy odpornościowe chyba jeszcze nie do końca wykształcone i rzeczywiście warto dbać o odporność naszych najmłodszych. Co z dziennikarzami i reporterami? Oni przecież jednego dnia robią kilka tematów, nieraz uczestniczą w konferencji prasowej dotyczącej sytuacji na przykład w szpitalu, później idą na sondę uliczną, na przykład na rynek. Czy tutaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie powinna na przykład jakiegoś zalecenia dla pracodawców wystosować, tak żeby ci dziennikarze no, mniej pracy po prostu mieli? Bardzo dziękuję za tę troskę. Z tego, co obserwuję własnego pracodawcę, z tego, co obserwuję informacje napływające z rynku medialnego, to rzeczywiście pracodawcy dbają na różne sposoby, powszechnie Państwu znane zresztą, by to ryzyko zmniejszyć maksymalnie na terenie zakładu pracy, a w ogóle to w mediach, myślę, w najbliższych tygodniach będzie odchodziło się od takich bezpośrednich spotkań na rzecz na przykład zdobywania w sposób zdalny komentarza i myślę, że to będzie kierunek, który łatwo Państwo na rynku medialnym w Polsce, co absolutnie zrozumiałe, w najbliższych dniach zauważą. 22 i 7 trójek. Czy to noszenie masek, które widzimy często na ekranach telewizorów, naprawdę nie pomaga przed ochroną przed koronawirusem? Eksperci informują, że zdaje się to jest bardzo cenna pomoc, ale głównie dla tych, którzy w jakiś sposób, i to nie tylko tym konkretnym wirusem, ale także innymi, mogliby zarazić innych. Raczej przed zarażeniem chroni to mniej, ale jeśli Państwo pozwolą, oddamy głos ekspertom w najbliższym czasie. O to wszystko zapytamy. 18 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Czas na inne ważne pytania, no i przede wszystkim na odpowiedzi. Praca z domu, maile i wideokonferencje. Tak przez najbliższy czas będzie wyglądała nasza codzienność. W związku z zagrożeniem koronawirusem wiele firm stawia właśnie na telepracę. Czy sieć wytrzyma takie nagłe przeniesienie aktywności do świata wirtualnego? Podobne obawy mają m.in. Amerykanie czy Brytyjczycy, którzy boją się, że wzmożony ruch przeciąży sieć. A jak wygląda sytuacja w Polsce, sprawdzał Mariusz Krzemiński. Praca zdalna ma być jednym z istotnych elementów walki z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Do tego, by pracownicy w miarę możliwości wykonywali swoje obowiązki bez wychodzenia z domu, zachęca nie tylko rząd, ale też pracodawcy. Taki rodzaj pracy wdrożyło już m.in. Ministerstwo Rozwoju. Szefowa resortu Jadwiga Emilewicz uspokaja, że paraliż internetu nam nie grozi. Sieci na pewno są w stanie dzisiaj udźwignąć część pracy, którą sprawujemy w ten sposób. Rekomendujemy, aby wszelkiego rodzaju konferencje odbywać dzisiaj za wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nie ma potrzeby, abyśmy spotykali się w dużych grupach w salach. Podobne zapewnienia składał w Pulsie Trójki minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jego zdaniem nie ma ryzyka, że sieć zostanie przeciążona w godzinach pracy. Mieliśmy spotkanie z operatorami telekomunikacyjnymi w ministerstwie i mówiąc już tak, w tych godzinach pracy, to te rezerwy, które, czy te zasoby, które mają operatorzy telefonii mobilnej przede wszystkim, a to jeszcze pamiętam, że to jest wszystko, czy w godzinach między 8 a 16 są wykorzystywane w 1/4. Tak, no byłby problem, gdyby wszyscy nagle się rzucili w godzinach między 19 a 22, no wtedy, kiedy mamy normalnie szczyt. Więc gdybyśmy jeszcze ten szczyt zwiększyli, to pewnie niektórzy operatorzy mogliby mieć z tym problemy, ale też się na to szykują, więc nie bójmy się tego. Zbytniego obciążenia sieci nie obawia się też Łukasz Dec, ekspert portalu Telco.in. Najbardziej pasmożerne aplikacje, jakich używamy, to są serwisy wideo. Jeżeli one nam nie zatykają internetu, to alernik też nam nie powinien zatkać internetu. internetu. E-learningowe kursy dla studentów prowadzi m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dr Antonina Doroszewska z Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej zapewnia, że uczelnia jest dobrze przygotowana do przeprowadzenia internetowych kursów. Jeżeli chodzi o te kwestie, to nasz dział w Centrum Informatyki zabezpiecza. Sieć jest zabezpieczona, kursy są otwarte, sieć ma zapas studentów. Naprawdę możemy ze spokojem zachęcać do tego, żeby wykorzystali ten czas do zdobywania wiedzy, którą w taki sposób mogą zdobywać. Zatem o to, czy sieć wytrzyma wzrost naszej internetowej aktywności, możemy być spokojni. Oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że wydarzy się coś niespodziewanego, dodaje Łukasz Dec. Ja już mam takie informacje od kolegów operatorów, że ponieważ jest stan quasi wyjątkowy, zaczynają się wprowadzać pewne procedury wyjątkowe i na przykład może się okazać, że nasz aparat telekomunikacyjny ma pewne obowiązki związane z ogólnym bezpieczeństwem publicznym. I na przykład on musi dedykować swoich pracowników i swoje siły nie do obsługi klientów detalicznych swoich usług, tylko na przykład musi zapewnić ciągłość usług i zapasowe łącza Centrum Zarządzania Kryzysowego, czy jednostką policji, czy jednostką straży pożarnej, czy szpitalom. I nagle się może okazać, że powiedzmy on się mniej ma czas troszczyć się o stabilność naszego łącza, bo on po prostu jest w trybie specjalnym i gdzie indziej musi lokować siły. Eksperci radzą też, by szczególnie przypilnować dzieci, by te, jeśli my musimy skorzystać z internetu w celach służbowych, nie oglądały akurat żadnego filmu w sieci albo nie grały w gry online. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki 17.21. Teraz biegowa lista przebojów. Przy tym nagraniu w ubiegłym tygodniu biegało się Państwu najlepiej. To numer jeden z tej listy. A dlaczego warto biegać, przygotowując się na wzmocnienie odporności? O tym w Trójce za chwilę. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Czy w tym nagraniu jest fraza nie myć rąk? Jeśli jest, to słuchamy jednym uchem i traktujemy to wyłącznie jako przekaz artystyczny. Myjemy, dobrze, Krzysiu? Oczywiście. Tak się umawiamy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Przed Państwem Krzysztof Łoniewski. A dziś w Biegam, bo lubię obiecane przed tygodniem fachowe lekarskie podpowiedzi tyczące się tego, że bieganie czy szerzej aktywność fizyczna wpływa na zmniejszenie ryzyka zarażeniem się koronawirusem. Temat rozwinie zastępca dyrektora medycznego NLMET, dr Katarzyna Skurzewska. Wydaje mi się, że tutaj trzeba patrzeć na kilka aspektów. Aspekt zdrowotny, aspekt fizyczny, ale też aspekt psychiczny, psychologiczny właściwie. Przede wszystkim ten aspekt zdrowotny, czyli fizyczny. Ruszając się, uruchamiamy w sobie wiele mechanizmów obronnych, mechanizmów odpornościowych. Wzrasta nasza wydolność, wydolność układu oddechowego, wydolność układu krążenia. Dzięki temu jesteśmy zdrowsi ogólnie i rzadziej zapadamy na choroby przewlekłe, nadciśnienie, choroby układu właśnie sercowo-naczyniowego. Mniejsze jest ryzyko występowania zawałów, ale też nie mamy otyłości czy nadwagi, dzięki czemu nie rozwija się insulinooporność i cukrzyca. To są czynniki, które zwiększają ryzyko poważnych powikłań przy zakażeniu koronawirusem. Więc wydaje mi się, że ten zdrowotny aspekt fizyczny jest bardzo dobry i korzystny. Druga rzecz to aspekt psychologiczny. Podczas biegania nasz mózg produkuje endorfiny, czyli substancje, które wprowadzają nas w taki stan euforii, zadowolenia, radości. A człowiek, jak jest radosny i zadowolony, to też ma większą odporność, dzięki czemu rzadziej choruje na różne infekcje również, czyli być może to też mogłoby wpływać ochronnie. Trzeci aspekt taki społeczny, wydaje mi się, że teraz, kiedy jesteśmy troszkę unieruchomieni z racji zaleceń w domach, to wyjście na siłownię czy do klubów fitness nie jest rozsądnym rozwiązaniem, dlatego że nie wiemy, kogo tam spotkamy, też różne są warunki higieniczne, różna dbałość o czystość, więc bieganie w samotności. Samotności, może niekoniecznie w samotności, ale w tej bezpiecznej, socjalnej odległości od innych ludzi i na powietrzu na pewno ma też korzyści i zdrowotne, no i takie społeczne. Nie kontaktujemy się z ludźmi potencjalnie zakażonymi, a też wdychamy powietrze czystsze lub brudniejsze w zależności od tego, gdzie biegamy. Na pewno lepiej biegać w lesie. Ja to zachęcam zawsze na Mazury, ale w Warszawie czy w dużych miastach też można biegać w parkach. Tak jest. Zatem nie rzucaliśmy z moim biegowym przyjacielem Pawłem Januszewskim przed tygodniem słów na wiatr. Proszę się ruszać, truchtać, biegać, nawet spacerować na otwartym powietrzu. To naprawdę działa. My biegacze czy sportowcy amatorzy chorujemy zdecydowanie rzadziej, a teraz już konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest Flyspot, oferujący loty w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Dziś do wygrania kapitalny relaks dla biegaczy i wszystkich zestresowanych obecną sytuacją. To zestaw złożony z trzech voucherów Flyspot do tunelu aerodynamicznego, gdzie po prostu będą mogli Państwo polatać. Albo w Morach koło Warszawy, albo w Katowicach, albo we Wrocławiu. Wartość zestawu wynosi aż 807 zł brutto. Do voucherów do Flyspota dorzucamy bardzo ciekawą książkę ze świata himalaizmu Manaslu Góra Ducha, Góra Kobiet. To relacja z wyprawy na ten 8-tysięcznik Moniki Witkowskiej, pełna anegdot i przygód często mrożących krew w żyłach. Co trzeba zrobić, żeby obie nagrody trafiły w Państwa ręce? Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł brutto i ułożyć ciekawe czy zabawne wyrażenie ze słowami bieganie i odporność. Oczywiście dopuszczamy obydwa słowa odmienione przez przypadki. Jeszcze raz numer SMS 73533. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 18. I to tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zbliża się 17:30. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. W studiu Sylwia Zadrożna. Do poniedziałku sektor bankowy ma wypracować specjalne rozwiązania dla osób i firm spłacających kredyty, które w związku z koronawirusem znalazły się w trudnej sytuacji. Jak mówił w Trójce Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, chodzi o zawieszenie spłaty rat na pewien czas. Jednym z możliwych rozwiązań, które są analizowane, to jest poszerzenie formuły czy uelastycznienie formuły tzw. wakacji kredytowych. Chodzi o to, żeby osoby, które są dotknięte obecną sytuacją epidemiologiczną, czy to w postaci kwarantanny, czy kwarantanny osoby bliskiej, czy koniecznością opieki nad osobą bliską, która jest poddana kwarantannie, aby mogły skorzystać z uproszczonej, szybszej ścieżki uzyskania np. tzw. wakacji kredytowych. Po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim Związek Banków Polskich przypomniał, że wakacje kredytowe do 3 miesięcy banki mogą wdrożyć już teraz we własnym zakresie. Na początku roku nieznacznie wzrosła wymiana handlowa Polski z zagranicą, podał dziś GUS. Najwięcej towarów polskie firmy wyeksportowały do Niemiec, Francji i do Czech. Najwięcej sprowadziliśmy z Niemiec, Chin oraz Rosji. Piotr Bartkiewicz, ekonomista mBanku, ocenia, że dane ze stycznia mogą ulec znacznemu pogorszeniu w następnych miesiącach, a powodem jest pandemia koronawirusa. Produkcja przemysłowa w większości dużych gospodarek europejskich bardzo mocno odbiła w styczniu. To był taki ostatni miesiąc, kiedy jeszcze mieliśmy dobrą koniunkturę, kiedy nie było tych wszystkich zaburzeń w łańcuchach dostaw, kiedy kraje nie zamykały się i ogólnie handel światowy jeszcze się wtedy kręcił. Jest to trochę inny świat. Nie wyrokowałbym chwilowo, czy bardziej eksport, czy import spadnie, natomiast ta wymiana handlowa będzie dużo mniejsza. W styczniu dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło 700 milionów złotych. Rozpoczęła się produkcja płynu do dezynfekcji rąk w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu należącym do grupy kapitałowej PKN Orlen. Pierwsza partia produktów w związku z dużym zapotrzebowaniem na rynku zostanie wysłana do Agencji Rezerw Materiałowych. Tymczasem nie ma problemów z produkcją i dostarczaniem żywności do sklepów. Sytuacja jest stabilna, mówiła dziś minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zaapelowała o robienie racjonalnych zakupów i korzystanie z kart płatniczych, a my do tego tematu wrócimy też za godzinę w bardzo ważnym projekcie. Strach nadal króluje na rynkach finansowych. Dziś indeks największych spółek na warszawskiej giełdzie stracił ponad 13%. Spadł do poziomu najniższego od lipca 2003 roku. Na rynku walutowym frank kosztuje 4,15 zł, najwięcej od ponad 3 lat. Dolar 3,95, euro 4,38 zł, a funt brytyjski 4,90. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. I to była, proszę Państwa, najgorsza sesja w historii giełdy papierów wartościowych, prawie 30-letniej. Trzy słowa o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie również rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, głównie na południowym wschodzie kraju i tam prognozowana suma opadów do 10 mm. Jeśli zaś idzie o temperaturę, w nocy ta minimalna od 0 do 3. Tylko w Małopolsce nieco cieplej, około 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, szybki dysk SSD, procesor Intel teraz za jedyne 1399, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju, a ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Unikalna sesja nagraniowa live. Mistrz gitary slajdowej Debashish Bhattacharya z Indii oraz polscy improwizatorzy Hubert Zemler i Wojtek Traczyk wchodzą do studia, by połączyć hinduskie i hawajskie brzmienia z jazzem i bluesem. W piątek o 19 na stronach Polskiego Radia i na Facebooku Radiowego Centrum Kultury Ludowej transmisja wideo tego niezwykłego muzycznego wydarzenia. Piotr Kędziorek, zapraszam. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią, stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność, szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i, co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Nadajemy ważny komunikat. Czy sprawdziłeś już wszystkie wyprzedaże? Jeżeli nie jesteś pewien, ruszaj do salonu Opla, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowo atrakcyjne oferty. Uwaga! Rabaty w Oplu sięgają nawet 16 tysięcy złotych. I Ty skorzystaj z wyjątkowej szansy. Pędź do salonu po Twojego wymarzonego Opla. Śpiesz się, najlepsze okazje znikają w oczach. Więcej w salonach Opla i na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dokładniej popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 24 minuty pozostały do 18. 22 i 7 trójek. Nasz telefon do Państwa dyspozycji. Jak to zwykle mówimy, właściwie w każdej sprawie. 71335. Zachęcamy do wysyłania SMS-ów i przysyłania także wiadomości mailowych. Nasz adres zd3@polskieradio.pl. Everybody knows that, everyone knows. Everyone knows that rock and roll is cold. You said you found the key to our remedy. You said you found the key to our remedy. A, R, and B, it don't have no key. Everybody sees that, everyone sees. Everybody sees that R&B is free. Because everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit. Everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit. Everybody knows that, everyone gets. Everybody gets that gospel lives a gift. Everybody likes to talk shit. Cause everybody likes to talk. Everybody likes to talk shit. Everybody likes to talk shit. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la. 22,7 trójek, a propos uprawiania sportu? Państwo mówili w radiu, że jest to dobre bieganie, ale co w momencie, kiedy jesteśmy zmęczeni, organizm osłabiony i w tym momencie łapie wirusa. Słuszna uwaga, biegamy, bo lubimy, ale proszę Państwa, zawczasu, wcześniej należało biegać. Dzisiaj rzeczywiście, jeśli ktoś miałby zaczynać, to z przeciążeniem lepiej nie ryzykować. Rzeczywiście warto zachować jak najwięcej sił. Młodzież otrzymała 2 tygodnie wolnego i słyszałem takie głosy bezradności. No przecież policja nie będzie kontrolowała w mieszkaniach, bo ma za mało kadr, żeby w mieszkaniach kontrolować, czy są młodzi ludzie, czy są w mieszkaniu. Natomiast uważam, że przecież policja ma patrole i wystarczy takich młodych ludzi, którzy chodzą po różnego rodzaju galeriach handlowych, chodzą po ulicach, skontrolować, a rodziców ukarać się mandatem. I to naprawdę takim dotkliwym wysokości 1000 zł, na przykład skontrolowanego młodego człowieka, który zamiast siedzieć w domu sobie chodzi, spaceruje. No i myślę, że problem by się sam rozwiązał, bo rodzice by sami pilnowali, żeby ta młodzież siedziała w domu, a nie przebywała gdzieś na zewnątrz i zarażała innych ludzi. Podkreślamy przy każdej okazji, to nie są ferie. Proszę nie wychodzić z domu, jeśli Państwo absolutnie nie muszą, i to uczniów także dotyczy. Puls Trójki, Magdalena Uchanioł-Gadowska już za chwilę. I'm living, but I'm feeling numb. Can see it in my stare. I wear a mask so falsely numb, and I don't know who I am. Despite the world's inside of me pushing me away, I've noticed in others' eyes that time's closing in. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Looking rather grim, a strange black tie. Decisions lie with foolish men, alone with my life. They're choking and holding me, expecting me to fall. But only if I'm threatened, we see the tables turn. And when the thunder breaks, it breaks for you and me. Biegam z miłości do odporności. Arleta, pani Arleta napisała z Wrocławia tego SMS-a i to jest SMS w konkursie biegowym dzisiaj nagrodzony. Kwadrans do 18:00. Puls Trójki. Zaprasza Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dzień dobry, zapraszam. A w studio już gość, pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Dzisiaj szef resortu ma wydać rozporządzenie dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza dla obywateli? Oznacza, że mogą pojawić się dodatkowe obostrzenia związane z koniecznością wypełnienia wszelkich wymogów sanitarnych, które zapobiegną rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Są to niezbędne działania, ażebyśmy uniknęli niepożądanej skali tej epidemii. A jeżeli chodzi o pana resort, o sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości, to mamy sądownictwo, mamy prokuratury. Jakie tutaj państwo mają zalecenia i co możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o działalność sądów i prokurator? Też będzie zawieszona, tak jak instytucje kultury i inne miejsca, jak szkoły? No tutaj mamy do czynienia z instytucjami państwa, które mają pewne terminowe zadania, więc muszą być realizowane. Natomiast oczywiście w maksymalny sposób już od kilku dni jesteśmy w bliskim kontakcie przede wszystkim z prezesami sądów, którzy mają władztwo decyzyjne w zakresie tego, czy sądy, w jaki sposób będą pracować sądy. Tu nie decyduje ministerstwo, jednak jesteśmy w bieżącym kontakcie jako strona rządowa i przekazujemy wszelkie informacje i rekomendacje. Aktualna rekomendacja jest taka, że jednak sądy powinny zdjąć wokandy tych spraw w najbliższych tygodniach, poza sprawami niecierpiącymi zwłoki i wiemy, że prezesi sądów apelacyjnych pracują nad zarządzeniami w tym zakresie. Pierwsze zarządzenia z Gdańska i z Warszawy od prezesów sądów apelacyjnych już wpłynęły do Ministerstwa Sprawiedliwości. Zatem osoby, które w najbliższych dniach mają jakieś sprawy w sądach, powinny przed wyjściem z domu tak naprawdę sprawdzić stronę internetową danego sądu i sprawdzić, czy sprawa nie została odwołana, ponieważ już od jutra prawdopodobnie sądy w pewnym zakresie ograniczą swoje funkcjonowanie. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zastosować się do tej zasady, która dotyczy ograniczania obecności znacznej liczby osób w jednym miejscu, co ma przysłużyć się temu, że koronawirus nie będzie się rozprzestrzeniał. Oczywiście sprawy niecierpiące zwłoki muszą być rozpatrywane w najwyższym sanitarnym zabezpieczeniu. Czyli jednak które to będą sprawy? Na przykład sprawy aresztowe, na przykład sprawy dotyczące pilnych spraw rodzinnych. Więc oczywiście te pilne sprawy muszą być realizowane. Jednak sprawy mniej pilne, mniej istotne, wokandy mogą być zdjęte. I z tego, co wiemy, już pierwsze zarządzenia prezesów sądów apelacyjnych wpływają do ministerstwa i sądy te do końca marca wstrzymają. Do końca marca, to jest ta data newralgiczna? Aktualnie rekomendacja ministerstwa jest taka, żeby do tego terminu te wokandy były zdjęte, natomiast podkreślam, że to są autonomiczne decyzje każdego z prezesów sądu. To nie są decyzje Ministerstwa Sprawiedliwości. My jako strona rządowa jesteśmy odpowiedzialni za kontakt, za przekazywanie tych informacji, które gromadzi rząd o zagrożeniu epidemiologicznym, natomiast prezesi podejmują taką decyzję i z tego, tak jak powiedziałem, co już ministerstwo wie, takie decyzje są podejmowane. Warszawa i Gdańsk, to wiemy na obecną chwilę, a co możemy w ogóle jako obywatele załatwić zdalnie? Jakie czynności związane właśnie z sądownictwem są dostępne przez internet? No, przede wszystkim sprawy dotyczące ksiąg wieczystych, sprawy dotyczące rejestracji spółek. Wiele tych usług jest dostępnych elektronicznie, natomiast też jest możliwość kontaktu z biurami obsługi interesantów, czy to telefonicznie, również elektronicznie i te formy kontaktu są najbardziej właściwe, natomiast wszyscy musimy wziąć pod uwagę fakt, że w związku z tym, że akurat te formy kontaktu będą w najbliższych dniach obciążone, to ten sądy mają trudniejszą sytuację w sprawnym realizowaniu tej usługi, natomiast jestem przekonany, że prezesi tutaj dadzą radę i przygotują sądy tak, żeby właśnie jak najmniej spraw trzeba było w sądzie załatwiać osobistą wizytą w sądzie. A na przykład zaświadczenie o niekaralności będziemy mogli uzyskać w sądzie, czy jak to będzie wyglądało? Aktualnie pracujemy nad tym, żeby to wszystko toczyło się ścieżką elektroniczną. Z tego, co mi wiadomo, jeszcze ten system elektroniczny nie został wdrożony. Natomiast oczywiście każdy wniosek musi być realizowany zgodnie z przepisami prawa. Nie zawsze trzeba wniosek składać osobiście w sądzie. To też o tym należy pamiętać. A czy będzie potrzebna jakaś specustawa odnośnie tego zawieszenia działalności sądów? Czy po prostu to jest decyzja? Nie, to są uprawnienia, które już, co do których już prezesi sądów mają określone podstawy prawne, zatem te zarządzenia, które są podejmowane, wynikają z unormowań, które aktualnie obowiązują, są przewidziane na takie nadzwyczajne sytuacje. No i mamy prawie 2,5 tygodnia, jeżeli taka będzie decyzja prezesów sądów, co w takiej sytuacji z przewlekłością postępowań? No to zawsze jest analizowane, czy dane postępowanie jest przewlekłe, czy nie. No i ta okoliczność niewątpliwie stanowi okoliczność, która nie wynika z winy sądu, ani z winy stron. Dlatego też pod kątem przewlekłości nie będzie brana pod uwagę. Czyli z żadnych zmian ani w kodeksie postępowania karnego, ani żadnych specustaw nie trzeba będzie wprowadzać. Oczywiście to wszystko zależy od rozwoju sytuacji, jak ona będzie postępować. Natomiast patrząc aktualnie na te sprawy, przepisy pozwalają na takie działania, które aktualnie są podejmowane przez prezesów sądów. Natomiast mam nadzieję, że nie będzie konieczności głębszej analizy. To znaczy, że w niedługim czasie po przejściu tych bardzo obostrzonych środków zapobiegawczych, które stosujemy wszyscy tak naprawdę dzisiaj, uda się to ryzyko koronawirusa z Polski ograniczyć, dzięki czemu jak szybko wrócimy do normalnego funkcjonowania. Natomiast wszyscy musimy przez najbliższe tygodnie maksymalnie stosować do wszelkich zaleceń, co pozwoli nam jako społeczeństwu szybciej pokonać ten problem, przed którym stajemy razem, a nie jako poszczególne jednostki. Dzisiaj Małgorzata Kidawa-Błońska apelowała do rządu o uruchomienie programu powszechnego dostępu do testów na koronawirus. Naszym obywatelskim prawem jest wiedza o swoim stanie zdrowia. Polacy chcą mieć pewność, że nie są zarażeni i nie stanowią zagrożenia dla innych. Będą takie testy dla wszystkich? Panie redaktor, na początek niestety trzeba powiedzieć, że to, co robi Platforma Obywatelska dzisiaj w ostatnich dniach, to rozbudzanie paniki jest bardzo szkodliwe dla tej sytuacji, w której się znaleźliśmy, ponieważ rozbudzanie paniki, czy też takich oczekiwań, które są niemożliwe do zrealizowania w tej kryzysowej sytuacji, jest szkodliwe dla naszego państwa. Dlaczego? Ponieważ zalecenia WHO jasno mówią, w jakich sytuacjach powinno się przeprowadzać testy. Nieprzypadkowo nie zaleca WHO przeprowadzenie powszechnych testów, ponieważ laboratoria nie nadążałyby z prezentowaniem wyników. Jaki byłby to skutek? Że osoby faktycznie zarażone nie otrzymałyby szybko swojego wyniku. Więc są stosowne procedury, z których aktualnie w Polsce korzystamy, w jaki sposób te badania prowadzić i one są zgodnie z tymi zasadami realizowane. A kierowanie postulatów, żeby z dnia na dzień, wbrew możliwościom, żadne państwo nie jest aktualnie dzisiaj w stanie tego rodzaju oczekiwania spełnić, jest naprawdę nieodpowiedzialne. Nieodpowiedzialne, podkreślę, na to nieodpowiedzialność, to nie tylko nie politycy PiSu No właśnie chciałam powiedzieć, tylko, że politycy lewicy też to skrytykowali. Skrytykowali dosyć mocno i tutaj należy im podziękować, ponieważ powinniśmy w tej sytuacji jako klasa polityczna sobie wspierać się w tym trudnym czasie, żeby opinia publiczna wiedziała właśnie, że to jest poważna sytuacja, a kreowanie kampanii wyborczej na budowaniu strachu czy sytuacji paniki jest szkodliwe dla polskiego społeczeństwa. Dużo w informacji publicznej pojawia się informacji nieprawdziwych, dużo pojawia się takich fake newsów, o których teraz dużo się mówi, między innymi taka informacja o planowanym zamknięciu na przykład dostępu do Warszawy, o podziale Polski na strefy. Rzeczywiście błyskawicznie rozprzestrzeniają się niektóre jakieś plotki. Ja sam dzisiaj kilka dobrałem SMS-ów, telefonów, czy prawdą jest, że co mówią, mówi się w jakichś miejscach, na przykład w tym zamknięciu Warszawy. I tutaj właśnie wspólna komunikacja rządu i prezydenta Warszawy, pan Rafał Trzaskowski, zdementował te plotki. Pan rzecznik rządu, pan minister Miller zdementował. I tutaj wypada pochwalić pana prezydenta Trzaskowskiego, bo to jest sytuacja kryzysowa i Polacy od nas oczekują, żebyśmy wspólnie komunikowali, niezależnie od podziałów politycznych, w tym przypadku dementowali fałszywe plotki, ponieważ nie jest tajemnicą, że jesteśmy w kryzysowej sytuacji. A jako, że jesteśmy w kryzysowej sytuacji, odpowiedzialne państwo musi być gotowe na każdy scenariusz. I w aktualnej sytuacji ten scenariusz jest fałszywy i mam nadzieję, że nigdy do niego nie dojdzie. A nie dojdzie do niego na pewno wtedy, kiedy będziemy stosowali się do wszystkich sanitarnych wymagań, obostrzeń. I ostatnia sprawa. Dzisiejsza Trybunał Konstytucyjny odroczył bez podania terminu wydania orzeczenia w sprawie tak zwanego sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym, Sejmem i prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Ta decyzja Trybunału może mieć wpływ na rozpoczynający się właśnie w najbliższy wtorek procedurę wyboru nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Jak pan się do tego odniesie? Oczywiście wolałbym, żeby Trybunał jak najszybciej rozpoznał te wnioski, zajął się tymi sprawami. A tutaj jeszcze bez podania terminu nawet odroczenie jest. I wiemy też doskonale, że również Sąd Najwyższy wobec tej sytuacji z koronawirusem może mieć utrudnione procedowanie nad wyborem nowego pierwszego prezesa. Więc rzeczywiście wszystkie sprawy, których dwa tygodnie temu z wielkim zaangażowaniem dyskutowaliśmy, nawet w tak gorące trochę schodzą na dalszy plan. Niemniej jednak ta sprawa musi być pilnie wyjaśniona, to znaczy jaki jest charakter kompetencji prezydenta w zakresie powołania sędziów i jakie kompetencje, ingerencje w tej kompetencji ma Sąd Najwyższy. Na szczęście już jedno orzeczenie Trybunał Konstytucyjny wydał, które wiele spraw rozwiązało i tak naprawdę już daje kierunek wskazania na to, że nie można kwestionować statusu innych sędziów, co czyni już w tym zakresie uchwałę Sądu Najwyższego bezprzedmiotową. Natomiast oczywiście na przyszłość Trybunał Konstytucyjny powinien wprost odnieść się do tej kwestii, która jest przedmiotem tego postępowania, które zostało dzisiaj odroczone. Jak widzimy, nie spieszy się z tą sprawą i powstaje pytanie, czy sędziowie Izby Dyscyplinarnej zostaną dopuszczeni do wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Są sędziami, więc nie ma pierwsza prezes Sądu Najwyższego jakiejkolwiek kompetencji, by kwestionować ich status i nie dopuszczać ich do wyboru pierwszego prezesa. Jest pan o tym przekonany? Tak, jestem w pełni przekonany, że pierwsza prezes takich kompetencji nie ma i żaden z przedstawicieli opozycji, prawników opozycji nie będzie w stanie nigdy zaprezentować przepisu, który by na to pozwalał, bo takich przepisów po prostu nie ma. Zatem, co są sędziowie? Tak samo jak pani Gerzerow jest sędzią, tak samo sędziowie Izby Dyscyplinarnej są sędziami Sądu Najwyższego, a zatem korzystał z pełni uprawnień przysługujących tym sędziów. A takim uprawnieniem niewątpliwie jest uczestnictwo w zgromadzeniu, które wskaże kandydatów na pierwszego prezesa. W najbliższy wtorek ta procedura się rozpocznie i będziemy ją śledzić. Gościem Pulsu Trójki był pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Żeby osiągnąć sukces, musisz działać na 100%, oczekiwać 100% komfortu i 100% prestiżu w tym samym czasie. I nigdy nie płacić za to więcej niż 100%. Dlatego teraz miejski SUV Lexus NX jest dostępny już od 159 900 zł z trzema pierwszymi przeglądami w cenie, leasingiem 100% oraz preferencyjnym ubezpieczeniem. Szczegóły promocji są dostępne na lexus-polska.pl. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Ostatnio w hotelu, gdy podałem dokument tożsamości, recepcjonista ze zdziwieniem zapytał: to pan? No tak, na zdjęciu mam siwiejące włosy, więc wszyscy się dziwią. A wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w srebrnej tubie. Tylko tyle. Szampon DX2 przeciwsiwieniu zawiera fitopigmenty, które wnikają w strukturę włosa i stopniowo przywracają ich naturalny, ciemny kolor. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie. Tylko tyle. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają płytę Będzie Głośno, część druga. Na krążku znajduje się 15 utworów debiutujących artystów. Ta płyta to zapis tego, co dzieje się tu i teraz wśród młodych polskich artystów, którzy działają poza głównym nurtem. Album do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski.